क्या सुना महाराज, कोई बात हो? आपने मन में कोई बात? मन में तो कोई आ ही जाती है, मैं आपको बताओ कौन सुना क्या मन है। जो है कि इस शरीर में सत्ता जीवात्मा की है या परमात्मा की? दोनों ही, दोनों ही है। और ये जीवात्मा परमात्मा का अंश होते हुए भूल क्यों गया? भूल गया है तो देखो, अब इधर देखने लगेंगे तो ये दिखता नहीं। आदमी जिधर देखता है उधर ही देखता है, दूसरे देखता नहीं। ये संसार की देखने लग गया तो भगवान को भूल गया। एक भगवान ही देखतेगा तो संसार को भूल जाएगा। कबीर, मनवा एक है भावे जहाँ लगा, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। तो संसार की तरफ देखने से भूल गया। अगर ये संसार की तरफ न देखे नहीं भूलेगा, बिल्कुल निश्चय कर दो आप। न संसार की बात को याद आवे, न संसार का चिंतन हो, न संसार से मतलब है। अब जो संसार अलग भगवान का हो जाएगा। अब देखे चीज दिखेगा ना, अंश तो है भगवान का, पर देखता है संसार की तरफ, क्या करे। ममई वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन, मन संसार इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सकती। अंश तो है मेरा और प्रकृति के मन बुद्धि इंद्रियों खेचता है। इनको अपनी मानता है, शरीर को अपना मानता है, मन को अपना मानता है, बुद्धि को अपनी मानता है, आम को अपना मानता है। ये अपना थोड़ा ही है, ये तो छूट जाएगा, अपना है नहीं। जो अपना नहीं है उनको तो अपना मान लिया, और जो अपना है परमात्मा उसको अपना नहीं माना। ये कारण है, बहुत शंका करो। अपना है उसको तो अपना नहीं माना, अपना नहीं उसको अपना मान लिया। इसको अपना माना है कितना दिन अपना रहेगा ये तो सोचो आप। शरीर कितना दिन अपना रहेगा, कुटुंब अपना कितना दिन रहेगा, रुपये पैसे अपने कितना दिन रहेंगे, ये अपने रहेंगे क्या? अपनी होती चीज तो अपने साथ रहती है, ये अपने साथ नहीं रहती वो अपनी कैसे? तो भूल करी ना, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया। अंश तो भगवान का है और भगवान की तरफ देखता ही नहीं, भगवान को अपना मानता ही नहीं। भगवान को अपना नहीं माने तो भी भगवान तो अपने ही रहेंगे। संसार को कितना ही अपना मानो कहीं अपना रहेगा ही नहीं। सच्ची बात है एकदम। प्रत्यक्ष देखता है कि संसार किसी का आप साथ रहा, शरीर किसी के साथ सदा साथ रहा, क्या कुटुंब सदा साथ रहा, क्या रुपये पैसे जमीन जायदाद मकान सदा साथ रहा, क्या रहेगा, क्या रह सकता है? तो अपने साथ रह ही नहीं सकता, उसको अपना मानता है। प्रत्यक्ष कर, अद्भुत कुछ छिपी हुई नहीं है, कोई अनजानी हुई बात नहीं है। आप देखो तो आपको साफ दिखेगा, जिनको अपना मान रहा है वो अपना नहीं है, पहले अपना नहीं था। आज से 100 वर्ष पहले क्या ये शरीर अपना था? क्या ये कुटुंब अपना था? क्या जमीन दादा झूपी अपने थे? 100 वर्ष से क्या अपने रहेंगे? है किसी का विश्वास कि 100 वर्ष के बाद भी हमारे रहेंगे? तो अपने नहीं, उसको अपना मान लिया। खास भूल है ये, खास भूल। तो भूला होते तो भूले को दिखता है, पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को पूर्व दिखती है, जगह फार्मा हो जाता है। तो ये पूर्व दिखेगी, पश्चिम दिखेगी, पश्चिम है ये, पूर्व दी गई। ये तो कई दफे अपने भी हुआ है, देखा है। आज तो पश्चिम में सूर्य उदय हुआ है, अरे सूर्य तो पूर्व में आते को पश्चिम दिखता है। ऐसे जिन पुरुषों ने भगवान को अपना माना, उन्होंने संसार को अपना नहीं माना। भगवान को अपना मानने का यह है कि भगवान को ही अपना माने। एक बाण करुणा निधान की, 100 प्रिय जाके गति न आन की। भगवान का ही स्वभाव है, भगवान को वही प्यारा लगता है जो दूसरे को अपना नहीं मानता। दूसरे की गति है ही नहीं, दूसरे तो दृष्टि है ही नहीं, वो प्यारा लगता है। भगवान देखो निश्चिंत है, भगवान कहता है तू मेरा है, इनको संदेह नहीं है। अब तेरी जब मर्जी हो मेरे तब देखना, और तेरी नहीं मर्जी तो खेलो, खेलते रहो। साथ में तू रहेगा नहीं, साथ में कोई जाएगा नहीं, ना संसार के साथ आप रह सकेंगे, ना आपके साथ संसार रह सकेगा, रहेगा कभी नहीं। वो उनको अपना मानता है, मैं कभी दूर जाता नहीं, मेरे से तू दूर जा सकता नहीं, उसको अपना नहीं मानता। तो ये जो संसार में एक रस नहीं रहता है ना, धन एक सब नहीं रहता, बेटा पोता एक रस नहीं रहता, शरीर एक रस नहीं रहता, बदलता रहता, इसका अर्थ क्या है? भगवान बताते भैया ये तेरा नहीं है, ये तेरे साथ रहने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष तुम देख ले, बालक बने को अपना माना, इतने बैठे हो आप, कोई भाई बहन कह सकते हमने बालक बना अमुक तारीख छोड़ दिया, छोड़ा आपने? मैं बालक हूँ, बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, कहने लग गए। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है, जिसको आप अपना मानते उस स्वयं देंगे, मानो भगवान के और जीव के आपस में बात हो गया। जीव कहते मैं तो पकड़ लूंगा, कि बच्चे पकड़ के सुडा मैं दूंगा, कितने पकड़े, पकड़े गई स्वर्ग को पकड़े, बैंकुंठ पकड़ के गई, विमलों को पकड़ ले, यहाँ को पकड़ ले, धन को पकड़ ले, कुटुंब को पकड़ ले, शरीर को पकड़ ले, पकड़ ले, रहने दूंगा नहीं। जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा तब तक तेरे को कहीं भी टिकने दूंगा नहीं। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है, कई टिकने दूंगा नहीं। ये कहते मैं दूध पकड़ूंगा ही, पकड़ते थे। अब कौन हारता है, भगवान हारते है तुम हारता है? करो हिम्मत, भगवान कितने विलक्षण है। सबके सब जीव भगवान से उल्टे चले, और सबके सब जीवों को भगवान पालन करे, अरबों वर्षों से करे, तो ही नहीं छोड़ो, आज मानते हैं तो छोड़ो। किस माटी के बड़े पता नहीं है, हरेक आदमी उगता जाएगा। कहां तो तुम्हारा कह, तुम मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं हो इस बात। भगवान वाला वैसे है, वैसे ही है, पालन पोषण भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और मौका भी देते हैं, सत्संग का मौका भी देते हैं, सब मौका देते हैं। फिर ये कहते मैं तो मानूंगा ही नहीं, तुम तू नहीं मानेगा तो मैं भी नहीं मानूंगा, समझा? तेरे टिकट दूंगा नहीं। यद गत्वा न निवर्तन थे, यम प्राप्य न निवर्तन थे, तद्धा मर्म व्यवधा। वो है गता के तुम काम का बाल बनते, तू टिक नहीं सकता, वो तेरा घर नहीं है, तू वहां का नहीं है, तेरे ये नहीं है। इस बात से कबीर साहब कहते मैं तो पूर्वी और पूर्व देश को, मारी बोली लिखे नहीं कोई, और मारी बोली जो लगे धर पूर्व लो होए। मिले हमारा देश ही तो गुरुगम की बात कैसी है, हमारा देश ही कोई मिले ठीक है, विदेशी विदेश में सब विदेश में विदेश बैठे, अब विदेश में बैठे चाहते हैं देश भगवान हो, हम कैसे हो, विदेश छोड़ो देश जरूर मिल जाए, देश को पकड़ने की जरूरत नहीं है, विदेश को छोड़ने की जरूरत है, दो काम नहीं करना एक काम करना है, विदेश को छोड़ दो देश आपको मिल जाएगा आप साहब, वो तो मिला हुआ ही है, वो अलग जाता ही नहीं, अलग होता ही नहीं, वो अलग हो सही, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा कर सब मेरे को प्यारे, भगवान तो ऐसा नहीं मानते, जैसे कहते हैं पूत कपूत हो जाए माइत कुमाइत नहीं हो, कुपुत्र हो जाए ये था कोशित भी कुमार था न भगवती, पूत कुपूत हो जाए तो माइत कुमाइत नहीं होती, तो कितना ही उल्टा चल भटकता रहेगा, शांति पाएगा नहीं, अगर मेरा हो जाए तो आनंद हो जाएगा, जब क्या जिद पकड़ी है मैंने, क्या बात है ना, क्या इन रस आवेंगे तो आनंद आवेगा, मरमरी दे खीर बात मरमर की खीर दे यार घी की बात देख ले तमाशा दे खीर बात मने उन्दे ही उन्दे चले क्या करें बताओ, विलक्षण बात है उगता थे नहीं तो ऊंधा चल दे आज हर एक घर का आदमी निकले, माँ उगता जाए बाप उगता जाए भाई उगता जाए लुगाई उगता जाए, जाओ करो गए नानी भाई गए तो हमारे हमारा बाप जी थे कुएं में पड़ो जाओ घरों के लड़ो भगवान नहीं उगता, इतनी कृपा भरी है इतनी कृपा, एक ये राम उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु कौन आए, कोई नहीं है, देखो थोड़ा भगवान तरफ हो जाओ आप लोग भी झंझट मिल जाए, भगवान भी झंझट मिल जाए, दोनों में शांति मिल जाए सुख मिल जाए, बड़े बड़े उपकार करे भगवान, भगवान तरफ लगे भगवान राजी बहुत हो कि एक आदमी जिंदर तो मिट्टी है, तो क्यों दुख दो भगवान ने बताओ, वायरस आवे बताओ किसी कैसी बड़ी बात है, सभी भगवान ही मानो, मीरा बाई ने कह दिया भारत गिरद्र गोपाल दूसरा कोई, एक मीरा बाई मिले ऐसे भगत मिले कहीं भगवान को अपना कहा मेरे तो गिरद्र गोपाल दूसरा न कोई, आप में हिम्मत हो ये कह दो दूसरों ने कोई तैयार हो वैसे की वैसे तैयार, जैसे कोई छह महीना गुफा में रहे और सूरज को देखे तो सदा देखना हो देखे जो कि तू दिखेगा वैसे नहीं, ऐसे भी छह महीना अलग रहे तो मैं कुछ दिन नहीं दिखूंगा, एक क्षण का ही फर्क नहीं है, सदा देखे जो ही पट दिख जाएगा पड़ी वैसे, भगवान वैसे नए के नए सदै दिने दिने नवम नवम नवम नंद भगवान, कितनी दृष्टि बात है, सोने उमा ते लोग अभागी हरित जी हो विषय अनुरागी, अभागा है भगवान तो विषय में जा रहे, मुक्ति मत्स्य से तात विषयान विष बच्चा जो संसार के भगवान विष की तरह छोड़ है वो तो एक बार मारता है ये सदा ही मारता ही रहेगा, मरते ही रहोगे मरते ही रहोगे, तो आज ही आप मान लो अपने मान करके देखो अब तब भगवान की तरफ से रहेंगे, अरे भगवान तरफ से करना क्या है, सबकी सेवा करना सबको सब में भगवान को समझना इतनी तो बात है, जब भगवान की सेवा करेंगे अगर ये विचार कर लो कि हमें चलना है तो अभी अभी अभी अभी सुबह मैं सेवक हूँ मैं सेविका हूँ संसार रूपी भगवान का मैं सेवक हूँ, सेवा ही करना है मुझे, खाना पीना सोना जगना उठना बैठना तथी पेशाब स्नान शौच सब सेवा, भगवान की सेवा ही करता हूँ, भगवान ही संसार रूपी संसार शरीर ये की है शरीर की संसार की सेवा ही करता हूँ मैं, केवल इतनी बात मान लो केवल इतनी बात, खाना पीना भी सेवा है, उठना बैठना भी सेवा है, जगना सोना भी सेवा है, शौच स्नान से सेवा है, भगवान सेवा ही करता हूँ मैं, सेवा भगवान सेवा करता हूँ। केवल इतनी मान लो, इतनी केवल इतनी, क्या इज्जत जावे है, क्या मान जावे है, कोई कांटा मार जाए है, कोई नुकसान है, बताओ नुकसान में इतनी सी बात मानते। अभी मान लो भगवान को काम करो, मैं बोलू देखे कहते भगवान को काम करूँ, फिर सुनू देखे भगवान को काम करूँ, मेरा मतलब नहीं भगवान की सेवा करूँ, मैं तो गावे जोगे भगवान की सेवा करूँ, सुने देखो भगवान की सेवा करूँ, कीर्तन करूँ तो भगवान की सेवा करूँ, मैं भोजन करूँ तो भगवान की सेवा करूँ, जल पीऊँ तो भगवान की सेवा करूँ, टट्टी पेशाब जाऊँ तो भगवान की सेवा करूँ, घर द्वार बाहर झाड़े करे तो भगवान की सेवा करूँ, ठूस फेंकू जो भगवान अर्पण करूँ, भगवान की सेवा करूँ, तो सो रखो आप बताओ, जो करते हो वही करो, खराब काम छूट जाएगा, खराब काम छूट जाएगा, भगवान को याद करते ही छूट जाते, सूर्य के सामने जाते ही प्रकाश मिल जाता है, ऐसे भगवान के काम करो, भगवान का ही हूं मैं तो। सुनो माते लोग अभागी, जो भजते जो ऐसे मन में आ गए, ये बड़े भागी अंग धनुमाना चाणक मारे सांपत विधि नान, कैसी बढ़िया बात है, बड़े भागी भगवान सब लग गए, भाग्यवान होना चाहते हैं मैं लक्ष्मीवान हो जाऊं, भाग्यवान हो जाऊं भगवान की तरफ हो जाऊं, इतना बड़ा भाग्य हुई नहीं, भगवान के समान संपत्ति कोई हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, इतने बड़े धनी हो जाओ आज ही, आज ही भगवान भजन करेंगे हम, भगवान के देवता लोग भी आपका दर्शन करेंगे, भगवान कहते भगत मेरे मुकुटमणि, बोलो तुमसे पद मिले हैं, मारे वैसे कौन काकड़े खाओ उठे, भगवान से कौन केड़े घोटो, कौन लोबो ले ले हो, कौन न्याल ले जाओ, यार हो गया तो इतना दिन हो गया, अब छोड़ो आज से भाई हो तो भगवान चले, अरे भगवान तरफ चला था दुनिया ही राजी होगी। मैंने पुस्तक में पढ़ी है बात, भगवान की तरफ चलता है, भगवान की सेवा करता है, वो सब संसार की सेवा करता है, क्यों हमारे प्रभु सब संसार हमारे प्रभु का है, जो सेठ का नौकर होता है कुछ बेटे पोता का नौकर नहीं होता, सेठ का नौकर सेठ के बेटा पोता है तो नौकर नहीं है क्या, जैसे भगवान का नौकर होता है सब संसार नौकर होता है, सब संसार राजी हो जाएगा, है भगवान ही राजी हो जाओगे, आप ही न्याय हो जाओगे, मैं तो केवल भगवान की सेवा करूंगा, तो केवल भगवान की सेवा करना हमारा, और कोई काम जीने भी मतलब नहीं हमारा, ना जीने से मतलब है ना मरने से मतलब है, हमें मतलब ही नहीं है, हमें ना काम धंधे से मतलब ही नहीं, लाभ से मतलब ही नहीं, हानि से मतलब नहीं, बीमारी से मतलब नहीं, स्वस्थता से मतलब नहीं, हमें तो मतलब भगवान से है, भगवान का काम करेंगे आपको, और क्या शक्ति पिशा पूर्व भगवान का काम करता हूँ, क्या हो रहा है बताओ, क्योंकि भगवान ना सही है इसको साफ करना है, भगवान का जादू साफ करे कि किसी का घर साफ करे तो सेवा इसी की करता है, उसी का ही है उसी सेवा करूं, भगवान का ही काम करो रात में, मेरे काम दूजा है ही नहीं, आज से ही विचार कर लो कि हमारा काम दूजा है ही नहीं, केवल भगवान का काम ही करना है, केवल ये मान लो सब भगवान का काम करो, देखो ये दिन थोड़े दिन में देखो विचित्रता हो जाएगी, ऐसी ऐसी विचित्र युक्तियां ऐसे ऐसे विचार उपाय है, इसमें कठिनता क्या है बताओ आप, कहते भूल जाते हैं, भूल जाते आप वो गर्ज नहीं है, भूल जाते भगवान को हे नाथ भूलू नहीं, मदद भगवान मदद करने को तैयार, आप पक्का विचार कर लो हमारा तो भगवान की सेवा करना है, भगवान कौन सा, सेवा करने के लिए प्रकट भगवान, चिंतन करने के लिए अप्रकट भगवान, माया तो विद्युत स्वरूप अव्यक्त मूर्ति, ये अव्यक्त स्वरूप है और ये व्यक्त स्वरूप है, भगवान अव्यक्त भी वही है, अध्यक्त भी वही है, प्रकट भी वही है, गुप्त भी वही है। अग्नि चाहे प्रकट सुन गए चाहे दिया सही मेरे, दो थोड़ी है अग्नि, एक ही है। ऐसे है भगवान। आज ही विचार कर, आज ही बदल देगा, मैं तो बदल गया। वो चोर की बात बताई है ना, चोरी करी के ना इस जन्म भर में नहीं करी, कभी नहीं करी चोरी, मैं तो भगवान का हूँ। आज कर दो मेरे पशु, कोई पाप किए ही नहीं। दुख भोगे तो भगवान का काम, सुख भोगे तो भगवान का काम, जावे तो भगवान का काम, आवे तो भगवान का काम, सुख आवे तो भगवान का, दुख आवे तो भगवान का काम। अपने भगवान का काम ले लिया हाथ में, हाथ में काम ले ले बस, बस जाओ। इनमें कठिनता क्या है, कठिनता पूछो, बताओ, बात करें हम तो भगवान का काम करेंगे। यद करोश यदश्नाश यद जुहोश ददास यत यद तपस्या कौनते तत्कुरुष मदर्पणम। और पत्रम पुष्पम फलम तो यम, पदार्थ भी भगवान का, क्रिया भी भगवान की, काम भी भगवान का। कर मेरा काम करो तो नफा नुकसान आपका होगा, और भगवान का काम करो नफा नुकसान भगवान का। मुनि शेठ का काम करता है तो उससे नफा नुकसान शेठ का होता है, वो तो मौज करता है आनंद में। ऐसे क्यों आप होते बनो, क्यों धनी बनो? भगवान का काम है, भगवान का संसार है, भगवान ही करेंगे। मैं पुस्तक पढ़ा कि जो संतों का भगत होता है वो भी संसार का भगत होता है, और भगवान का भगत होता है वो संसार का भगत होता है। संतों की भक्ति करता है संसार खटपट करता है, तो संतों का भक्त नहीं असली वो। वो संसार खटपट करता है भगवान का, भगवान भक्त नहीं है। भगवान का संतों का भगत है, मैंने पुस्तक पढ़ा है, उसे ये पहचान है कि सब संसार का भगत होगा। क्यों? संसार महात्मा संत है, वे सब संसार को परमात्मा मानते हैं कि नहीं? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, तो सब संसार की सेवा करेंगे वो महात्मा को महात्मा मानता है, और सब संसार की सेवा करे वही भगवान को भगवान मानता है, और संसार की सेवा न करे छटपट करे तो भगवान का सेवक नहीं है, न संतों का सेवक है। कैसी बढ़िया बात है। अरे सेवा क्या, कम से कम कम से कम कम से कम किसी को दुख नहीं देना, तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं। आज अभी अभी अभी इसी क्षण विचार करो और दुख नहीं दूंगा, किसी भूल से हो जाए तो माफी मांग लूंगा, ये नाथ ये ना माफ करो महाराज, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। और दुख सुख देना शुरू हो गया, कहीं वो बुरा नहीं मानूंगा, वो भला हो गया। इतनी सच्ची बात है। साधु रेव समन्तव्य समय उपेक्षित हो अनंत चेता सप्तम यमाश्वरती अनंत चेत से साधु हो गया। साधु नहीं देखे तो वो परमत को वो हो जाएगा, सभी वो लग गया, ठीक आ गया, ठिकाने पर आ गया। अभी अभी इसी खड़ी आज पक्का विचार करेगा, अब भगवान हो नहीं गए, इतने भी गए सो गए, कोई बात परवाह नहीं, अब नहीं जाएगा। अबला नशा नहीं, अब ना नशही हूँ, आज नहीं नाश किया, अब नाश नहीं करूंगा, अब भगवान का भजन करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। भोजन करूं तो भगवान की सेवा, उजल क्यों थी भगवान की सेवा, बैठा हूं तो भगवान की सेवा, सो जाऊं तो भगवान की सेवा, कहीं जाऊं तो भगवान की सेवा, आऊं तो भगवान की सेवा, संसार काम करे भगवान की सेवा, खेत का काम करे संसार की सेवा भगवान की सेवा, घर का काम करे भगवान की सेवा, झाड़ू दो भगवान की सेवा, रसोई बनाए तो भगवान की सेवा। इतना 16 साधन कौन सा होगा बताओ, इतना सुगम साधन कौन सा होगा, करके देखो आप। और आप यूं इतने बैठे हो, बता दो आप खुले हृदय से कह दो, क्या इस तरह से करना नुकसानदायक हो सकता है? क्या इससे आपकी उन्नति नहीं होगी? क्या इसके करने से भगवान आपका कल्याण नहीं होगा? मन में दिक्कत होगी, ऐसे तो हम जस्ती नहीं मारे। मेरे तो कभी कभी काम पड़ता है कि मैं बात कहूंगा, आप कह दो कल्याण हो जाएगा, और आप कह दो मैं कर सकता हूँ, बात आपसे स्वीकार करा लूंगा, मैं आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, सुगम है, मैं कर सकता हूँ, उसके कल्याण हो जाएगा, निसंदेह जैसे तो करो नहीं तो कह दो मेरे संदेह है मारे सची को नहीं कह दू नीच से तो जबरदस्ती नहीं है कि भैया तो जबरदस्ती नहीं है जिस लोग गीते पत्रम पुरुषम छब्बीस सत्ताईस गीत गुरु देश नाशी शुभाशुभ फल बंद शुभ अशुभ फल शुभ शुभ उतर जाओ अरे कितनी सरल है कठिन है बताओ इसमें कठिनता पड़ती हो तो बताओ ना धन लगता है ना इसमें शरीर लगता है ना कोई पसीना हुए है ना कोई परिश्रम पड़े है क्या बात जैसे ब्याह होने पर लड़की कुंवारी नहीं मानती अपने को ऐसे आज अभी अभी इसी क्षण मैं भगवान का हूँ अब मैं कुंवारा नहीं हूँ हमारा प्रभु के साथ में संबंध हो गया अब शास्त्र में कौन सा काम है जो पति का काम नहीं है बताओ कुछ भी काम करती है तो पति का ही करती है और क्या और क्या काम और काम है ही नहीं माँ बाप भाई भतीजे सबको छोड़ दिया काम पति का ही है और करना ही नहीं है हमें ऐसे आज आप मान लो भाई है बहन है कोई भी मान लो या भगवान के काम करते हैं भगवान के काम करेंगे छींको थूको टटी जाओ पेशाब करो भगवान का काम करते हैं भगवान काम करते झाड़ू दो भगवान का काम करते हैं पाल बचाओ पाल के भगवान का काम करते हैं रसोई बनाओ भगवान का काम करते हैं झाड़ू दो भगवान का काम करते हैं बर्तन मांगो कि भाई भगवान का काम करते हैं ऐसी बढ़िया बात है इसमें बताओ हानि हो गई क्या इसमें कोई बाधा लगी तो बताओ इससे कल्याण नहीं हो सके क्या जैसे एक बार हमारे दृष्टि जैसे इसे कल्याण हो जाए नहीं दृष्टि क्या जैसे राम राम करो नहीं जैसे मुझे बता दे भगवान जी क्या भगवान तो मने शरीर में पड़ी तो मिट जाएगी बिल्कुल मिट जाएगी भगवान ने माने नहीं नियत आपकी होगी अशक्ति नहीं रहेगी नियत ठगाई की होगी तो रहेगी नियत ठगाई नहीं मैं तो सच्चे हृदय से ही चाहता हूँ हो जाएगा ककबार ही पढ़ने वाला संस्कार पढ़ने जाएगा ए बी सी डी सी एम बी एम एल एल बी हो जाएगा उसमें तो फिर भी फर्क है इसमें फर्क नहीं है ये काम नित्य है करो हिम्मत है क्या बात है अब इतना दिन हुआ बहुत करते है भाई अब इतना दिन अब बनेगा हमने अब बनी आज तो पता लग गया अब ठीक करेगा अब ठीक करेगा यहाँ से उठो तो भगवान का काम बैठो तो भगवान का काम घर जाओ तो भगवान का काम करो तो बाल बच्चों का पालन करो तो भगवान का काम किसी सेवा करो तो भगवान का काम जो करो तो भगवान का काम कौन सा काम भगवान का नहीं होगा बताओ भगवान के हम है भगवान के दरबार है भगवान के काम है पंचमन थे नहीं भगवान दरबार में थे भगवान के हम है भगवान का काम करते पक्का विचार कर हो जाएगा केवल पक्का विचार आप कर लो पक्का एकदम हो जाएगा आप विचलित मत हो सुख पाओ दुख पाओ सुख पाओ तो भगवान का काम दुख पाओ तो भगवान का काम बीमारी हो जाती है भगवान का काम स्वस्थ हो जाती है भगवान का काम बुखार आ गए तो मैं भगवान का काम कर रहा हूँ भगवान का दिया हुआ है भगवान ही आए हैं बुखार रूप से कौन आया भगवान ही आए क्या नहीं तो अरे आशक्ति झूठी है पैदा हुई हो रही है भगवान पैदा हो रहा है किस बात कर पैदा हो रही क्या आशक्ति हो तो मर जाएगा जो पैदा हो तो मरेगा उगे सो ही हाथ में और जन्मे सो मर जाए चनिया डेबल डे पड़े जाए सो मर जाए ये तो मरेगा ही कुछ भी आओ सब मरेगा अच्छी बातें भी बुरी बातें मरेगी सुख मरेगी नित्य रहता है कोई रहता है नित्य रहने वाले एक भगवान ही है और आप हो और कोई नित्य रहने वाला है ही नहीं कितनी शुद्ध सरल बात है एकदम केवल आपका विचार चाहिए स सर्वात्मना यह शरणम शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम्। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यं, मेरे शरण हो गया। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश पर क्रोध करते हैं और उसको कहते हैं बेचारा तंग कर रहे, किसने पारण कर लिया, ब्राह्मण को निमंत्रण दे रहे पहले पूछे कर लिया, इसने पारण कर लिया, इसको तो दंड देना चाहिए, भगत नहीं रहा, जिससे उसकी कृत्या पड़ी मरो शुरू है कृत्या। वो हाथ जो है महाराज देवा द्वादशी छोटी थी, इस वास्ते ब्राह्मणों की आज्ञा से नहीं नहीं तेरे पारण कर लिया, पारण किया कि नहीं, अगर पारण कर दिया तो फिर निमंत्रण मेरे को दिया, पारण कर लिया पहले मर रहूंगा। वो हाथ जो है महाराज कृपा करो, ब्राह्मणों की आज्ञा ली, व्रत का नियम रखने के लिए किया कि नहीं पहले पारणा कर लेते थे, निमंत्रण पर वो दिया पहले व्रत कर लिया, भगवान नहीं से आ गया, शुद्र से लगा पीछे, बड़ी मुश्किल हो जहाँ जाओ नहीं नहीं, नहीं, नहीं। चक्र भाई किसी ऐसे सारा भगवान गए तो भगवान ने हाथ पाद कर दिया कि भाई मारे अब हम भक्त पराधी, वो तो भाई पराधी भगवान स्वाधीन नहीं, भगवान स्वाधीन स्वाधीन कौन हुई जगत में, हम भक्त पराधी हो नहीं, यह स्वतंत्र ब्राह्मण मैं स्वतंत्र नहीं हूँ पराधीन हूँ। सत्पति सत्पति स्त्री है, जैसे पति व्रता होती है पति को वश में कर लेती है, ऐसे मैं तो उसको वश हो गया भाई, शुद्र चक्र मेरा नहीं है और तो उसको दिया हुआ है, अब मेरा नहीं है, उसको प्रार्थ कर वो छुड़ा देता है, अब मेरे नहीं सुनते सुरेश भगवान का नहीं बताओ, उसे जार पड़े जो हे सुरेश महाराज कृपा करो ब्राह्मण को छोड़ो, छोड़िए कितनी बढ़िया बात है, अब भगवान का काम करेंगे, अब अपने भगवान का काम करेंगे, इतनी भूल हुई होगी बहुत भूल गए, अब बहुत ठीक है, अब रस्ते पर आ गए, आज से आनंद मनाओ खूब, बहुत मन ही मन में खुश हो गए कि कैसे आनंद की बात है, अपने तो आंखें खुल गई, नींद जगी नींद मिट गई, बेहोशी चली गई, मूर्खता चली गई मिट गई, जब सेवा करेंगे भगवान की कैसी बात बढ़िया हुई है, कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, कितनी बढ़िया बात। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सब उस पर वासुदेव है, ये बड़ी दुर्लभ बात है, महात्माओं में भी दुर्लभ से दुर्लभ महात्मा की बात है, ऊंचे से ऊंची बात है, कितनी बढ़िया है, कितनी सुगम है, कितनी सरल है, कितनी जलेबी ऊ रोड़ा है, कितनी खुरंदा ऊ फिर जलेबी ऊ रोड़ा है, बड़ी बढ़िया बात है, आप लोगों के प्रश्न से मैंने तो कृपा हुई, आप लोगों में हमारे तो ख्याल आ गया, बात सीख ली, बात बढ़िया लगी, भगवान कह यत करो से खुली थी जो करता है, पाप ठीक है कि नहीं, दुराचार ठीक है कि नहीं, आपके अवगुण ठीक है कि नहीं, आपका आचरण सुधर जाएगा, शुद्ध सुधर जाएगा, स्वाभाविक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान को याद करते प्रकाश मिलेगा, प्रकाश में अंधेरा ठीक है कि नहीं, अपनी चेत सुदुराचारो भजते मां अनानी भाग, दुराचार दुराशी साधु साधु मानो और क्षिप्रम भव धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, और बोले क्या कठिनता क्या है, छूट रही है मन में बड़ी व्यथा हो रही है, तो यह भगवान का काम कैसे माने, तो भगवान का तो छंद छूट जाए, देखो एक श्लोक आता है हंस के ऊपर ब्रह्मा जी क्रोध कर दे और जो से निकाल दे तो भी क्या नीर खीर विभेदनम, दूध पानी में से निकाल देना छुड़ा देगा क्या, सत्संग छूट जाए, मन सत्संग बात छूट जाएगी कैसे, हाथ सुख सुबसी भरे मेरे सुख बदबू जो करके हाथ छोड़ बाहर छुड़ाए जा तो निबल जान से मोह मन हृदय से हरी जाओ तो मीर बनूंगा तो मैं बात छोड़ूंगा नहीं सत्संग मिलो मत मिलो जाओ अपने घर जाओ पधारो। सत को पकड़ने से सत्संग होता है सत को पकड़ छूटे ही नहीं सत बात है यार सत कैसे सत छूट जाए छूट जाओ तो कोई बात नहीं रोता रहो बोला तुम्हें काम भगवान का करेगा अपना भगवान का काम करेंगे बस भगवान की मर्जी है। ऐसी बातें महाराज मैंने सत्संग आप लोगों की बातें सुनी है कि सत्संग में भेजते ही नहीं घर वाले बड़ा विरोध करते हैं और भीतर मन से किया जो स्वयं कह जाओ जाओ सत्संग जाओ सत्संग जाओ विरोध करने वाले ऐसी बात बीती है कि नहीं बोलो तो क्या है वो मन संगा तो कट होती गंगा अपना मन ठीक है फिर कुछ भगवान तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपन बोल गुहार अपने पर ठीक है छोरा नियम ले ले नित है तो माँ को और बाप को स्वतः नहीं पर नित है सदा खा ले तू खाए ले पहले भूख मरेगा पहले गर्ज करके जीमा होगा ना कल की मिले ऐसा नहीं है बोलो भाई अपने यो हो हाथ कुसंगी मिलो किता चना भजंगा से हाथ काल लागे अपना यो हो हाथ आप सब काम ठीक हो जाएगा बोलो आप बताओ सच्ची है झूठी की आप कहते आप बताओ ये मैं कहता हूँ बात सच्ची है कि नहीं ठगाई तो नहीं करता हूँ धोखा तो नहीं देता हूँ बात तो सच्ची है और सत्संग करे न करे गीत में भगवान नहीं छूट सकते बिल्लू मंगल बेचारा अंधा आदमी निर्बल आदमी भगवान ने छुड़ा दिया तो क्या आपकी बात बुरी हुई छुड़ा दो हृदय में छुड़ा दोगे कैसे छुड़ा दो सुतिक्ष सामने भी छुड़ा नहीं सके हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा छुड़ा दे छुड़ा करते हुए आती नहीं है भगवान जितना पराधीन है कोई पराधीन नहीं है भगवान जितना स्वाधीन है कोई स्वाधीन नहीं है भगवान आखिरी हद है बड़े से तो बड़ा है छोटे से छोटा है स्वाधीन से स्वाधीन है पराधीन से पराधीन है हद है आखिरी हद है भगवान पराधीन से पराधीन गायों के पराधीन गायों ओंकार करे वो मैं बच्ची बच्ची बोले स्वाधीन का स्वाधीन छोटे से छोटा बड़े से बड़ा अनो अनियान महतो महियान पृथ्वी गोल है कठिन बीच में ये बात है भगवान नहीं माने गोल है सब कैसी मौज की बात है बात तो आपने बहुत बढ़िया बताई आज भाई ये तो कृष्ण भारत पूजा दिया न्याल कर दिया कैसी बात बड़ी कितनी बढ़िया बात बस एक अपने मैं बदल गया मैं बदल गया फिर सब दुनिया बदल गई सबकी सब दुनिया बदल गई मैं तो भगवान का हूँ भाई तो चोर ने कह दिया कि मैं तो भगवान का हो गया चोरी करी नहीं भगवान का हो गया चोरी करी नहीं अरे कोई पाप किया ही नहीं मैं फिर करूंगा नहीं करना है ही नहीं मैं तो भगवान का हूँ तो भगवान का भक्त करे वो ही करूंगा तू तो कम कैसे करूंगा ब्याह होने पर सोई कुमारी हो जाए क्या कितनी आपत पड़ जाए वो छोड़ दे कितनी दुख दे कुछ भी कर कुमारी हो जाएगी बार बार चढ़ तो नतीजा को सो तेल है वो तेल वाई एक बार चढ़ी चढ़ी चढ़ी बस आप पक्के रहो अपनो किसी की जरूरत नहीं किसी की मदद की जरूरत नहीं कोई सहायता की जरूरत नहीं शायद भी भगवान के समान कोई है नहीं उसकी सहायता भगवान के चरणों में रहो मौज से आनंद से बोलो कितनी बढ़िया बात है आज तो कोई कृपा ही होगी भगवान की विशेष कृपा होगी आज एक तो सुगम साधन, कैसी बड़ी बात बताई। आप भगवान के हो सकते हैं, भगवान होकर के रह सकते हैं, भगवान का प्रेम कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान का चिंतन करा सकते हैं, भगवान के स्वरूप हो सकते हैं, भगवान के स्वरूप करा सकते हैं, और भगवान होकर के रह सकते हैं सदा के लिए। ये स्वतंत्रता ये पुस्तक पढ़ा है। आप कितने बड़े भागी है, भगवान को अपना कह सकते हो, है ताकत किसी में? लखपति करोड़पति को अपना नहीं कह सकते, उसके अनुरूप भगवान को अपना कह सकते हैं। मेरा है भगवान, मेरे तो मेरे दिल गोपाल, भगवान मेरा है, भगवान को तो मैं हूं ही तेरे, मैं तो सदा ही तेरा था, तू अंदर से जाना मैं क्या करूं, मैं तो तेरा ही हूं। एक एक भाई एक एक बहन वो मूर्ख हो चाहे समझदार हो चाहे भक्त हो अभक्त हो, भगवान को अपना कह सकता है। माँ के 8-10 बालक हो, सब बालक कह सकते हैं माँ मेरी है, यार पूरी की पूरी माँ मेरी है। 10 बालक में 10 हिस्सो माँ को है क्या? 10 बालक हुए माँ के तो 10 हिस्सो माँ को मिलेगा, पूरी पूरी माँ मेरी सब कह। ऐसे भगवान पूरे पूरे मेरे हैं, चाहे हजारों लाखों करोड़ों हो, ऐसे कोई चीज मिलेगी? सबको पूरे पूरे कैसे मिलेगी? ईश्वर पंतिया मेरी भाई पंतिया भी भगवान पंतिया मिलेगा, पूरा पूरा कबूल रही ऐसो ऐसो तो कोई कृपा ही होगी आज तो भगवान है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 25 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।